Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzelna ileykel kitabe bil hakki musaddikan lima beyne yedeyh minel kitab ve müheyminen aleyh fahkum beynehum bima enzelallah ve la tettebi' ehvâehum amma ca'eke minel hakk. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bugün Allah nasip ederse Maide suresinin 48. ayetini okuyacağız. Vakit kalırsa 49 ve 50. ayetleri de ilave ederiz inşallah. Geçen hafta biliyorsunuz İsa Aleyhisselam ve İncil diye bir ders yaptık. İsa Aleyhisselam ve İncil diye bir ders yaptık geçen hafta. Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı ilah saymaları sebebiyle ona kitap inmesini kabul etmeleri imkansızlaşıyor. İşte İncil ile ilgili nasıl savrulduklarını gördük. Şimdi bugün Muhammed Aleyhisselam ve Kur'an başlığı altında bir ders yapacağız. Ama bu akşam bitecek gibi gözükmüyor. Herhalde asıl dersi haftaya yaparız diye düşünüyorum. Bugün bir giriş yapmış olacağız. Okuduğumuz ayette Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ve enzelna ileykel kitabe bil hak. Sana bu kitabı bütün gerçekleri içerir şekilde indirdik. Musaddikan lima beyne yedeyhi, kendinden önce olanları tasdik eden bir kitap. Musaddikan lima beyne yedeyhi minel kitap. Kendinden önce ne kadar kitap varsa hepsini tasdik eden. Başka ve muheyminen aleyhi, o önceki kitapların hepsini de koruyan. Yani bu Kur'an-ı Kerim o kitapların hepsini koruma altına almış, güven altına almış ve tasdik ediyor. Tasdik etme ne demek? Yani onlar da Allah'ın indirdiği kitaplardır. Biz burada sık sık tekrarlıyoruz. Allahü Teala'nın kitap indirmediği bir tek nebisi yok. Yani kitap vermediği bir nebisi yok. Yani ya büyük, çok büyük bir bölümüne indirmiş, bir kısmı da öncekilerin kitabını almış, devam ettirmiş. Ama hepsinde de aynı hükümler var. Ufak tefek değişiklikler oluyor tabii. Onu biraz sonra göreceğiz ayette. Şimdi Allahü Teala bütün nebilere kitap indirdiğini birçok ayette anlatıyor. Yine sık sık okuduğumuz ayetlerden bir tanesini bugün yine okuyalım. Ali İmran suresinin 84. ayetinde şöyle diyor Allahü Teala. Kul de ki, bu ilk emir Muhammed Aleyhisselam'adır. Âmennâ billâh, biz Allah'a inandık ve güvendik. Ve mâ unzile aleyna, ve bize indirilene. Bize indirilen ne? Bu kitap değil mi? Bu. Ve mâ unzile alâ İbrahim. İbrahim'e indirilene. Ve İsmail, İsmail'e indirilene. İndirilene. Bak, Kur'an-ı Kerim'de vardır ama Müslümanların ellerindeki kitaplarda İsmail'e kitap indirildiğine dair bir şey yoktur. Ve İshak'a ve Yakup, İshak'a ve Yakub'a indirilene, bu da yoktur. Vel Esbat, Yakub'un evladına indirilene. Yakub Aleyhisselam'ın 12 çocuğu ve onların soylarından gelenler Yakub'un oğulları kabul edilir. Yakub'un bir lakabı İsrail'dir. O zaman Yakub'un oğullarına ne denir? İsrail oğulları denir. Onlara, onların da nebi olanlarına indirilen diyor, değil mi? Bak, indirilen. Ondan sonra ve ma utiye Musa ve İsa, Musa ve İsa'ya verilen ve nebiyyûne min rabbihim, bütün nebilere Rablerinden indirilene ne yaptık? İnandık. Ama bugün işte okullarda talebelere bizi öğretmişlerdi. Kaç tane kitap inmiş diye öğretirler? 4. İşte büyük kitap derler. İşte bir de suhuf falan, 104 suhuf, yok 100 suhuf katarlar. 4 kitapla 104 kitap yaparlar. 100 suhuf nasıl oluyorsa yani, her sayfaya bir kitap diyorlar galiba. Yani çok büyük bir savrulma var, dikkat ediyor musunuz? Yani Tevrat'la başlıyor kitaplar. Peki o zamana kadar ne oluyordu, ne anlatılıyordu insanlara? Halbuki işte Allah'ın kitabı bu. Görüyor musunuz? Bakın, Allah'ın kitabında bütün nebilere kitap indirildiği çok açık ve net bir şekilde defalarca anlatılmasına rağmen, ben sadece ayetlerden bir tanesini şimdi okudum ama ben Müslümanım diyen ya da İslam'ı anlattığı söylenen kitaplarda bu yok. Şimdi ondan sonra da şöyle bir ayetin devamı çok önemli. Diyor ki لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ, o nebilerden hiçbirini diğerinden ayırmayız. Böyle bir inanç var mı bizde? Yok. Yok. Hani her akşam hemen hemen yastıdan sonra Amener Resulü okunur değil mi camilerde? Orada ne okunur? لَا نُفَرِّكُ beyne ahadin min rusuli, rasullerinden birini diğerinden ayırmayız. Öyle miyiz biz? Hiç Muhammed Aleyhisselam'la diğerini eşitleyen hiç gördünüz mü? Allahü Teala eşitliyor. Bize de böyle emir veriyor ama evet, bir de evet, devamı da var tabi. Diyor ki burada, ondan sonra ve nahnu lehu Müslümun, biz Allah'a teslim olmuş kişileriz. Biz ona teslim olmuş kişileriz. Müslümun. Adama diyorsun ki sen hangi dinin nedir, Müslüman mezhebin? Lan işte Müslüman yetmiyor mu? Allah'ın verdiği isim İslam. Ben başka bir isim mi vereceğim? Bakın, mezhebin nedir diyenlere bakalım Allah ne diyor. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا, burada anlatılan İslam'dan başka bir dinin peşinde, kim öyle bir dinin peşinde olursa ne olur? فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, ondan asla kabul edilmez. O zaman bizim Müslümanlığımızı acaba Allah kabul eder mi? Kendi kendimize şey yapıyoruz. Peki, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, O ahirette kaybedenlerden olur. Kaybettin. E ne oldu? Dünyanda gitti, ahiretinde. Yani şimdi bugünlerde biliyorsunuz Kudüs meselesi gündemde. Kudüs'le ilgili herkes atıyor, tutuyor, güzel. Yahudiler yanlış yolda, o doğru. Peki siz doğru yolda mısınız? Şöyle kendinize bir çeki düzen verin ya. Uzaydan birisi baksa yeryüzünün en kötü durumda olan insanları Müslümanlar. Ya Allah-u Teala men ittebe'a hudaya fe la havfun aleyhim ve lahum yahsenun diyor. Kim benim yoluma girer, benim gönderdiğim rehbere uyarsa, tabi olursa, rehber ne? Allah'ın kitabı. Bugün Kur'an-ı Kerim. Dün başka nebilere gelen kitaplardı. Onların üzerine ne bir korku olur ne de üzüntü çekerler. Bugün İslam aleminin üzerinde korku var mı? Üzüntü içerisindeler mi? Yok kardeşim, bir dakika. Böyle lafla, hava atmalarla bu iş olmaz. Müslüman olacaksın. Bakıyorsunuz ki kendi menfaatiyle çatışan şeyde hemen kendi menfaatini tercih ediyor, dini ikinci plana bırakıyor. Kusura bakmayın, Cenab-ı Hak böyle bir topluma asla ve kat'a yardım etmez. Şimdi gelelim tekrar ayetimize. Bak burada diyor ki Allah-u Teala benzelne ileykel kitap. Ya Muhammed, sana bu kitabı indirdik. Peki bu kitap nedir? Musaddikan lima beyne yedihi. Kendinden önceki kitapları tasdik eder halde indirdik. Yani tasdik ediyor. Ne yapıyor? Onaylıyor. Peki bugün Müslümanlardan Kur'an, Tevrat'ı tasdik eder, İncil'i tasdik eder diye mi duyuyorsunuz? Yoksa Tevrat ve İncil tahrif edilmiştir diye mi duyuyorsunuz? Kur'an tasdik ettim diyecek, siz tahrif diyeceksiniz. O zaman o insanların inanma görevi yok ki. Evet. Sonra bir önemli husus da şu. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Kur'an, Tevrat'ı, İncil'i tasdik eder demiyor. Kendinden öncekileri tasdik eder diyor. Çünkü öncekiler sadece Tevrat, İncil değil ki. Adem Aleyhisselam'a kadar bütün kitaplar. Şimdi kendinden öncekiler dediğiniz zaman bunun içerisine Sabilerin Ginzaları giriyor. Bunun içerisine Zerdüştlerin Gataları giriyor. Bunun içerisine Hinduların Vedaları giriyor. Bunun içerisine belki daha adını duymadığımız kim bilir ne kadar dini kitap giriyor. Şimdi onları da koruduğu için alırsınız karşınıza, bakarsınız burada olup orada da olanlarla o insanları Allah'ın dinine çağırırsınız. Lima beyne yedihim el kitab. Önündeki bütün kitapları tasdik ediyor. Kendinden önceki bütün kitapları. Ve muheyminen aleyh ve onu, onların hepsini güven altına alıyor. Koruma altına alıyor. Dolayısıyla öbür kitaplara bir takım ilaveler, çıkarmalar yapabilirler. Ama buna yapamazlar. Peki bu Kur'an-ı Kerim'in metnine yapamıyorlar, o doğru. Anlamına yapıyorlar mı? Hem de nasıl? Metnini bozamıyorlar ama anlamını istedikleri gibi bozabiliyorlar. Ve maalesef bugün İslam aleminin tamamında doğru dürüst bir tane meal ve tefsir bulamazsınız. Ondan sonra Allah-u Teala Resulullah'a emrediyor. Fahkum beynehum bima enzelallah. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Ve la tettebi ahvahum, onların arzularına uyma. Amma ca'eke minel hak. Sana gelen bu gerçekten uzaklaşarak onların arzularına uyma. Şimdi kıblenin değiştirilmesiyle ilgili kitaplarda neler söylenir? Resulullah Medine'ye geldiği zaman ne yapmış? Bakmış ki Yahudiler şeye dönüyor, Kudüs'e dönüyor. O da arayı düzeltmek için sanki bugünkü siyasiler gibi davranıyor. Tövbe estağfurullah. Böyle bir kişi Allah'ın Resulü olur mu? Şey yapıyor, onların kıblesine dönüyor. Bir müddet sonra da yok ya bu olmadı. Kabe'ye döneyim diye Allah'a yalvarıyor. Oraya dönmek için Allah'tan izin istemedin de geriye dönmek için niye istiyorsun? Ya böyle bir Resul olur mu? Böyle bir Nebi olur mu? Ama kitaplar bu tür saçmalıklarla dolu. Bak ne diyor Allahü Teala? Onların arzularına uyma. Onlar dediği yukarıda daha önce okuduğumuz mesela bir önceki ayette Tevrat ve İncil, ondan önceki ayette de Tevrat geçiyor. Geçtiğimiz haftalar okuduk bunları. Peki Resulullah Tevrat'a İncil'e hiç uymuyor mu? Uymadı mı? Hı? Uymadı mı? Uydu tabii. Uydu. Neyle uydu? Allah'ın emriyle uydu. En'am suresi Mekke'de inmiş surelerdendir. Kur'an-ı Kerim indirilmesi ne zaman tamamlanmıştı? Medine'de değil mi? En son ayet Maide suresinin 3. ayeti. Orada Allahü Teala diyor ki El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün dininizi olgunlaştırdık. Olgunlaştırdım diyor. Ve etmemtu aleykum ni'meti, size olan nimetimi tamamladım. Ve raditu lekumul islame dine. Bu İslam'ın sizin din olmanıza da razı oldum. Onayladım yani. Bu İslam'ın sizin dininiz olmasını onayladım diyor. Bitti. O zamana kadar, mükemmelleşinceye kadar, olgunlaşıncaya kadar peki Resulullah ne yaptı? Şimdi önceki kitapları tasdik etmiyor mu? Önceki kitapları tasdik ediyorsa önceki kitaplardaki hükümlerin devam etmesi gerekmez mi? İşte Mekke'de inen En'am suresinin 90. ayetine kadar Allahü Teala Adem aleyhisselamdan yani tam 18 tane nebi sayıyor orada. 18 nebi sayıyor. En eskisi Nuh aleyhisselam. En sonda İsa aleyhisselam geliyor. 18 tane nebi için diyor ki babaları diyor. Babaları derken mesela Nuh aleyhisselamın büyük babası kimdir? Adem aleyhisselam. Oğulları derken İbrahim aleyhisselamın nebi olan son oğlu kimdir? Muhammed aleyhisselam, İsmail aleyhisselamın soyundan gelmiyor mu? Kardeşleri diyor, bildiğimiz bilmediğimiz mesela Musa aleyhisselamın kardeşi Harun aleyhisselam var. Bildiğimiz bilmediğimiz birçok nebiler var kardeşleri. Ondan sonra diyor ki ve min âbâihim ve zürriyâtihim ve ihvânihim İşte beynahum. Öyle miydi? Şimdi ayeti yanlış okumayayım da. Şuradan şey yapayım da. Ve min âbâihim ve zürriyâtihim ve tamam doğru okumuş. Ve işte beynahum ve hedeynahum ilâ sırâtin müstakîm. Onları seçtik ve doğru yola yönlendirdik. Ondan sonra 90. ayetinde diyor ki burada Ulaikellezine hedallah. Onlar Allah'ın doğruyu gösterdiği kişilerdir. Ellerine rehber verdiği, hidayete erdirdiği kişilerdir. O nebilerin hepsi. Peki huda da rehber demek. Febi hudahum, onların rehberlerine. Mesela Yahudilerin rehberi ne? Tevrat. Hristiyanlarınki Tevrat ve İncil. Mekke'de yaşayan Muhammed Aleyhisselam'ın en çok gördüğü kişiler bunlar. فَبِهُدَاهُ مُكْتَدِهِ Onların kitaplarına uy diyor Allah Mekke'de. Peki Allah Mekke'de Muhammed Aleyhisselam'a bu emri verdiyse Yahudiler kıble olarak nereye dönüyorlardı? Bugün hala nereye dönüyorlar? Kudüs. O zaman Muhammed Aleyhisselam'ın oraya dönmesi gerekmez mi? Bu Allah'ın emri değil mi? Vedat veda tasdiktir değil mi? Çünkü tasdik olması için o Yahudilerin, Müslümanları kendileri gibi görmesi lazım. Hristiyanlar da aynı şekilde. Şimdi burada tekrar ayetimize gelelim. Diyor ki bak, inna enzelna ileykel kitabe bil hakki musaddikan lima beyne yedeyhi. Sana bu kitabı gerçek olarak indirdik. Önündekini tasdik ediyor. Şimdi o kıbleye yönelmesi tasdik olmuyor mu? Tabii daha birçok şey var. Ya sadece bunu örnek olarak verdik yani. Ve Muheyminen aleyh ve onu koruyor. Oradaki, zaten burada her derste bunun örneklerini anlatıyoruz. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاءَهُمْ Onların arzularına uyma. اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Sana gelen bu gerçeği bırakarak arzularına uyma. Şimdi onun da örneğini vereceğiz inşallah. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ şir'aten ve minhaca. Hepiniz için bir şir'a ve bir minhac oluşturduk diyor. Şir'a şeriat anlamına geliyor ama çeşit bildiren. Yani her birinizde biraz farklılığı olan bir şeriat. Bakın burada kaç tane insan varsınız? Hepinizde aynı organlar var mı? Bir tek kadın ve erkekte küçük bir fark var. Ama bütün erkeklerde aynı organlar, bütün kadınlarda aynı organlar var. Erkekle kadının benzer taraflarını saymakla bitiremezsiniz. Farklı tarafları fazla değildir. Ama her birimizin diğerinden farklı yönleri yok mu? O farktan dolayı birine şu ismi, birine bu ismi veriyoruz. O küçük farklılıklardan. İşte Adem Aleyhisselam'dan beri gelen şeriatlarda küçük farklılıklar oluyor. Onun için Allah şir'a, yani çeşit bildiren mastardır bu Arap dilinde. Herkeste bir şeriat. Bir de minhac diyor, minhac. Minhac da yine bir yol, yordam anlamına geliyor. Her birinize de bir yol yordam. Yani önünü aydınlatan, elindeki kitabı, kitaptaki hükümleri, hikmetleri ortaya çıkaran, her elindeki kitabın bir kullanma kılavuzu olan şey verdik. Ona ne deniyordu? Hikmet. Her birine kitap ve hikmet verdik. Bu hikmet aynı zamanda mesela şimdi bir yola girdiniz. O yola girdiğiniz zaman bir de orada karşılaşacağınız şeylerle ilgili bilginiz olması gerekiyor değil mi? Yol bilgisi lazım. Gece gündüz gideceğiniz için aydınlanma lazım. Allahü Teala bu kitaplarının her birisini hem kitap hem de nur ismini kullanıyor. Bakın mesela hemen aynı sayfadaki şeyde 46. ayette وَاَتَيْنَاهُ الْاِنْج۪يلَ ف۪يهِ هُدًا وَنُورٌ İsa'ya İncil'i verdik. Onda hidayet var. Yani doğru yolu gösteren bir rehber var. Bir de ışık aydınlatıyor. Neyi aydınlatıyor? İşte mesela bir konuda hüküm vereceksin. O hüküm konusunda seni aydınlatıyor. Diyor ki şu şu şu ayetlerden şunları şunları çıkarabilirsin. Şöyle bir metotla hareket edeceksin. İşte ona da hikmet deniyor. Aynı nur Kur'an-ı Kerim için de geçiyor. Şimdi mesela Allahü Teala şeyde Şura suresinin 52. ayetinde şöyle diyor. Ve kezalike uhayna ileyke ruhan min emrina. İşte böylece sana emrimizden bir ruh, yani bir bilgi vahyettik. Ma kunte tedri mel kitabu vel iman. Sen daha önce bu kitap ve burada anlatılan imandan dolayı herhangi bir bilgi sahibi değildin, bilmiyordun. Velakin cealnahu nuran. Ama biz bu kitabı bir nur yaptık. Mesela arabayla gidiyorsunuz, lambaları yanmıyorsa gece yol alabilir misiniz? Ama bu gece gündüz bütün zihnimize karanlık olan şeyleri aydınlatan bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın bütün kitaplarında. Nehdi bihi men neşâ'u min ibadina. Kullarımızdan tercih ettiklerimizi bununla yönlendiririz. Bunlarla yol bulurlar. Yani bu ayet, bu kitap hangi kullara gelmişse, hangileri öğrenmişse onlar bununla gider. Öğrenmeyenler bundan sorumlu olmazlar. Öğrendikten sonra sorumlu olurlar. Şimdi işte bu her biriniz için bir şeriat ve minhac. Peki ya Rabbi niye farklı yaptın ki bu şeriatları? Aynı olsaydı olmaz mıydı? Adem'den beri. Hiç fark olmasaydı keşke. Velev şâallahu lecealekum ümmeten vâhide. Evet. Allah onu tercih etseydi hepinizi tek bir ümmet yapardı. Yani aynı kitap, en küçük değişiklik yok. Adem'den beri hep bütün hükümler aynı. Ama öyle yapmadı ki. Velakin liyebluvekum fima atakum. Size verdikleriyle sizi zor bir imtihandan geçirsin diye farklılaştırdı. Az çok farklılık ortaya koydu. O zaman festebikul hayrat, hayırlı işlerde yarışın. Şimdi peki bu ne? Bakın az önce size bir örnek verdik. Allahü Teala Mekke'deyken indirmiş olduğu En'am suresinde dedi ki onların yollarına uy. Resulullah orada Mekke'deyken mecburen Kudüs'e doğru dönüp namaz kılmaz mı? Mecburen. Niye? Çünkü Allahü Teala orayı kıble yapmış. Daha henüz değiştirdiği yok. Mecburen oraya uyacak. Başka çaresi yok. Peki Allahü Teala kıbleyi oradan değiştiriyor. Değiştirince neler oluyor? Şey de şöyle Bakara suresinin 142. ayetini açalım. Bakın buralarda o kadar çok tahrif vardır ki tefsir kitaplarında. İnşallah tahrif konusunu çok şey yapacağız. Daha ayrıntılı bir şekilde önümüzdeki derste anlatacağız Allah nasip ederse. Ve o konuyu da özel olarak ele aldık. İnşallah Hişam'a da vazife verdik. Bundan sonra tahrifle ilgili çünkü çok çok büyük bir olay. Bu din buraya kadar nasıl geldi onu ortaya çıkarmak için Kur'an'ın aydınlığında, Kur'an'ın nuru altında inşallah bütün ayrıntıları Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla bulacağız. Bakın şimdi siz ben anlatmayayım, siz anlatın. Bak dikkate dinleyin. Ne diyor Allahü Teala? Seyyaku bu sure Medine'de inmiştir. Kudüs'e dönmeyi emreden sure nerede inmişti? Mekke'de inmişti, değil mi? Şimdi Medine'de diyor ki Allah. Seyyakulü sufaha. Bu kendini bilmez. Böyle hafif meşrep insanlar var ya. böyle menfaatleri kendilerini birinci sıraya alan, Allah'ın emirlerini ikinci sıraya alanlar var ya, şöyle diyecekler: Ma vallahum an kıbletihumul lati kanu aleyha. Ya bunların bulundukları kıbleden onları ne çevirdi? Diyecekler diyor. Bu ayet indiği zaman kıble değişmiş olur mu? He? Olmaz. Oldukları kıbleden ne hangi şey çevirdi dendiği zaman Resulullah kıblen değiştirileceğini öğrenmiş oluyor mu bu ayette? Bak, kânu aleyha, üzerinde oldukları, şimdiye kadar döndükleri kıbleden ne çevirdi? O zamana kadar döndükleri kıble Kabe miymiş? O zamana kadar Kabe'ye yönelmişler mi? Şimdi görüyor musun? Bakın, Kur'ansız Müslümanlık insanları ne hale getiriyor? O kadar savrulmalar vardı ki bu kıble konusunda. Bugün Yahya diyor ki işte birisi diyor, mesaj atmış, siz niye bu kıble konusunda hadislere şey yapıyorsunuz, ayetlere? Dedim ki, sen de ona cevap verdi ki, sen galiba bizi hiç dinlemiyorsun, hayaller görüyorsun. İşte bakın burada kul lillahil meşriku vel mağrib, onlara de ki doğu da Allah'ın, batı da, yani ister o tarafa döndür ister bu tarafa, sanki o tarafa dönmenin şeyi ne? Allah dön dedi mi dönersin, bitti. Yehdi men yeşâ ilâ sırâtin müstakîm, Allahü Teala doğru tercihte bulunanı doğru yola yönlendirir. Şimdi burada diyor ki ve kezalike ceal, bak şimdi burada, şimdi bu ayeti okumadan önce az önce okuduğum yeri tekrar okuyayım, dikkat edin, dinleyin bakın. Şeriatlardaki farklılıkların sebebini Allah nasıl anlattı, dedi ki: "Velakin liyebluvekum fima ataakum." O farklılıklar size verdiği ile, yani size verdiği kitapla sizi zor bir imtihandan geçirmek için. Çünkü bütün ümmetlere verdiği kitapta diyor ki Ali İmran 81'de لَيْنْ اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ نَبِيِّ وَلَتَنْصُرُنَّ. Size ben bir kitap ve hikmet veririm, sonra sizdekini tasdik eden bir Resul, yeni bir kitap gelirse ona mutlaka inanacaksınız ve yardımcı olacaksınız. Mutlaka inanacaksınız. İnanacağız ama bizdekinden farkı var. Ne yapacağız şimdi? Ha, bu da zor bir imtihan oluyor. Alışkanlıkları terk etmek kolay mı? Hele ona din derseniz büsbütün imkansızlaşır. Şimdi bak, diyor ki burada ve kezalike cealnakum ummeten vasata. İşte böyle sizi orta, yani merkezde olan bir ümmet yaptık. Niye? Litekunu şuhada alen nas ve yekunur rasul aleykum şehida. Siz insanların önünde bir örnek olasınız. Yani insanlar şöyle görsünler sizi güzel bir şekilde. Resul de sizin örneğiniz olsun. Siz Resul'den öğrenin ve insanlara örnek olun. Ve ma ce'alnel kıbletelleti kunte aleyha. Şu senin bulunduğun kıble var ya, hangi kıbleye dönüyordu bu ayetler indiğinde? Kudüs. Şu bulunduğun kıble var ya, Kudüs'e doğru dönüş var ya, orayı kıble yapmamız illa lin'aleme men yettebi'ur rasule mimmen yankalibu ala akibeyi, sadece şu rasule kim uyacak, kim geri dönecek onu bilelim diyedir. İlla lin'aleme, bilelim diye. Ne diyorlar? Allah bilmiyor mu? Kardeşim, Allah'a laf öğretmeyin. Ya inanırsın ya inanmazsın. Bu Allah böyle söylüyor. Ben öyle Allah'a inanmam diyorsan git kendine başka Allah. Cehennemin dibine git. Bir de hoca diye geçiniyorlar Allah'tan korkmayanlar. Lan bu kelimeleri biz mi yazıyoruz buraya? Bunlar Allah'ın kelamı değil mi? Ya bu nedir yani? Hakikaten bu dini öyle kendi oyuncaklarına çevirmişler ya. Kader diye de bir inanç uydurmuşlar kendi kafalarından. Müslümanlara böyle şey gibi, ne diyeyim, yani robot gibi yapmışlar. Bak ne diyor Allah? Kıble demek ki kıble Kudüs'e doğru değilmiş. Daha önce Kabe'ye doğruymuş. Ve mâ câlinel kıbletelleti küntâle, şu döndüğün kıble var ya, biz onu kıble yapmamız sadece şundan dolayıdır. Geçici bir kıble. Davud Aleyhisselam zamanında yapılmış. İllâ line aleme men yettebiur rasule mimmen yengalibu alâ akibih. Bu rasule kim uyuyor? Muhammed Aleyhisselam'a. Kim gerisin geri dönüyor? O zaman buradan çok net anlaşılıyor ki Medine'de Yahudiler 5 vakit namazı gelip Medine mescidinde kılıyorlar. Zaten çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunda şüpheleri yok. 5 vakit namazı onlar da aynı şekilde farz. Kıble de o tarafa dönüyor. Problem yok. Ama kıble nasıl oradan geri çevriliyorsa eyvah. Şöyle bak dikkat edin. Başörtüsü nedir? Bir kişinin Müslümanlığın simgesidir bir hanımın, değil mi? En çok ondan rahatsız olmuyor mu şeyler, muhataplar? Çünkü karşılarında Müslüman görünümlü birisini istemiyorlar. Değil mi? İşte burada da bir şey var. Ya kıble, bizim bak Kudüs'e doğru dönüyorduk. Bu tarafa dönecek. Cık, olmadı. İşte imtihan. Bu imtihana girince Yahudilerin çoğusu bu imtihanı kaybediyor. İşte şeriattaki fark neden dolayıymış? İşte bu tür küçük meselelerden dolayı. Mesela bu şeyde, sayfanın sonundaki ayette diyor ki Allahü Teala şeyde 144. ayette diyor ki ve innellezîne utul kitâb, kendilerine kitap verilenler, Yahudiler, Hristiyanlar var ya, leya'lemun, kesinlikle bilirler diyor. Bunu kim söylüyor? Allah, değil mi? Neyi bilirler? Ennehu'l hakku min rabbihim. Kıblenin Kabe'ye yönleneceği kendi Rablerinden tarafından olan bir gerçektir. Çok iyi bilirler. Ama işte bu onların imtihanı. Burada kaybediyor. Orada kaybediyor. Mesela İsa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriattaki tek fark neydi? Geçen hafta okumuştuk. Bazı yiyecekleri helal kılmış olması. Ondan dolayı uyumadılar. Bırakmak istemiyorlar. Bak biz mesela bugün Allah'ın ayetlerini açık açık okuyoruz. Mezhepler bırakıyor mu kendi yollarını? Kaldı ki hani biz de Kur'an'a inanıyoruz diyorlar üstelik. Şimdi bunun yanında Yahudileri düşünün. Mesela bugün ben mesela Diyaneti ve onlara destek veren kimse, ister siyasi ister başka, onları asla ve kat'a affedemiyorum. Allah da asla affetmez. Burada açıkça söylüyorum. Hiç kusura bakmasınlar. Bakın şimdi emir vermişler. Sabah namazı imsaktan önce kılınıyor. Yatsı namazı vaktinden sonra kılınıyor. Ya size ne oluyor da Allah'ın emrine uymuyorsunuz? Siz kimsiniz? Bakın ne kadar zor geliyor kendilerine. Efendim biz Diyanetiz. Öyle mi? Peki senin iblisten ne farkın var? Ene hayrun min dedi iblis. Cevap verin hadi Diyanet. Cevap ver bakayım bana hadi. Allah'ın açık ayetleri varken karşımıza çıkarıyorsunuz bir tane astronom. Astronomi bilgisine hakaret eden, söyledikleri astronomiye %100 ters olan bir adamı çıkarıyorsunuz. Onunla milleti kandırmaya çalışıyorsunuz. Bakın bu ne kadar zor geliyor. Hristiyanın, Yahudinin Müslüman olmasının ne kadar zor geldiğini de buradan anlayın. Bu kadar açık ayetlere rağmen ya çık bak gözüne mi bak, bir tane ayet okuyanı gördünüz mü şimdiye kadar çıkıp da bir tane hadis okuyabilirler mi, diyebiliyorlar mı ki şu mezhebin görüşüne göre böyledir? Ya ene hayrun min, bunu sadece iblis mi söylüyor bunu? Evet, bu hiç kusura bakmasınlar, asla kendilerini savunamazlar. affedilecek bir şey değil. İki gündür camiye gidiyorum, bakıyorum namaz bitmiş. Ya üç gündür, iki değil, pazar günden beri. Neyse. Genelge yayınladı. Dur bakalım. Bir de Allah'ın size destek vermesini bekleyeceksiniz, öyle mi? Siz bu gidişler ne Kudüs'ü Mudüs'ü hayal etmeyin. Hiç boşu boşuna şey yapmayın. Cenab-ı Hak böyle şeyde Fethullah'a da defalarca söylemiştim. 170 tane ülkede yapılamıştı, bana gülüyordu falan. Ne oldu? Ne oldu, yukarıya doğru çıktı ne oldu? Küt diye düştü aşağıya. Ne elde etti? Bu Cenab-ı Hakk'ın imtihanıdır. İşler iyi gidiyor diye heveslenmenin bir anlamı yok. Allah'ın emrine uymazsan öyle bir düşersin ki farkına bile varmaz. Öyle hiç. Kim kendine bunu muhatap alıyorsa alsın, Allah'ın emri karşısında hiç kimseye en küçük saygı duyamayız, haberler olsun. Allah'ın emrine uyarsa kendilerini kurtarırlar. Böyle saçmalık olmaz. Ya yıllardır burada anlat ne oluyor? Şimdi bunu görün, Yahudilerin kıbleyi değiştirmesinin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Ya mezheplerinin kitaplarında bu yazıyor. İnandıklarını söyledikleri kitapta yazıyor. Hadislerde yazıyor ama beyefendiler yok. Biz Diyanet'iz, öyle mi? Ahirette görüşürüz sizinle. Ahirette görüşürüz. Diyorlar ki niye sinirleniyorsun? Buna aferin mi diyeceğim? Hem Müslümanım diyeceksin, hem Allah'ın ayetlerini hiç sayacaksın. Evet. Bak burada diyor ki Allahü Teala, "Velakin liyebluvekum fima atakum." Verdiğiyle sizi zor imtihandan geçirecek. Elinize verdiği imkanlar şu bu falan hepsi. Festebikul hayrat, hayırda birbirinize yarışın. İlallahi merci'ukum cemiyan, hep birlikte döneceğiniz yer Allah'tır. Feyunebbiukum bima kuntum fihi tahtelifun. Allah ihtilaf ettiğiniz şey konusunda size bilgi verecektir. Şimdi burada Resulullah ne dedi? Neyle hükmedecek Resulullah? Kur'an'la değil mi? Sana indirilen kitapla. Bizde deliller kaç tane anlatılır? 4. Daha da fazlası da gelir de arkasından. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Peki sünnetle ilgili bir ders yaptık. Sünnet bu adamların dedikleri mi? Allah'ın gönderdiği, nebi gönderdiği toplumlarda koyduğu kanun ve kural. Yani Allah'ın kitabı. Kitaptaki hükümler. Ne yapıyorlar? O konuda da bir Hişam'ı dinleyelim. Ben Türkçe öğrendim ama biraz Arapça da konuşmak istiyorum. İstersen Arapça konuş. Tamam, şey yapayım, ben tercüme ederim. خلال وجودي في تركيا بعض الأشخاص يسألوني إذا كان القرآن الكريم بين أيدي العرب اليوم لماذا حالهم سيء إلى هذه الدرجة؟ Diyor ki ben Türkiye'ye geldikten sonra birçok Türk bana şunu soruyor. Bak Arapların elinde Kur'an-ı Kerim var. Hani Arapça da biliyorlar. Niye bu kadar kötü durumdalar? الجواب لأنه القرآن فعلا بين أيدينا لكن ليس في حياتنا. Evet, ben şöyle diyorum. Evet, elimizde Kur'an var ama hayatımızda yok. لماذا القرآن ليس في حياتنا؟ Neden Kur'an hayatımızda değil? لأنه رجال الدين في العالم العربي علموا الناس أن القرآن هو كتاب غير مفهوم وأنه بحاجة شيء آخر يشرحه ويفصله ويبينه للناس. Diyor ki Araplar diyor şey halka öğretiyorlar Kur'an anlaşılabilecek bir kitap değildir. Onu anlayabilmek için işte şu şeylere ihtiyaç vardır diye. İşte onu işte Resulullah açıklamıştır. Şu ulema açıklamıştır. Bu açıklamıştır falan. Asbah kitab. Ama Allahü Teala açıktır diyor ama Allah bilmiyor ki. Nereden bilsin, haşa. Asbah el-Kur'an fakat yukra fi şehr Ramazan min ecel kesb el-sevab fakat. Türkiye'deki gibi. Diyor ki Kur'an-ı Kerim Ramazan'da sadece sevap kazanmak için okunan bir kitap haline geldi diyor. Yani men yahtaj li kesb el-sevab yukra el-Kur'an ve men Leysa bi hacelis sevabu ve la yekra. Evet. Sevap kazanmaya kimin ihtiyacı varsa Kur'an okusun, ihtiyacı yoksa okumasın diyor. Anlamak için değil, sevap kazanmak için. اللعب في المصطلحات الدينية بدأ مع مصطلح السنة حيث اعتبرها أكثر علماء المسلمين كأنها هي مصدر ثاني مستقل عن القرآن. Evet diyor şimdi bir sünnet diye bir kaynak oluşturdular. Onların her birisi işte Kur'an'dan sonra ikinci kaynak olarak kabul etti. Evet. Hatta أصبح هو المصدر الحاكم على القرآن. Ama aslında ikinci kaynak değil. Kur'an'a hakim olan ana kaynak haline dönüştü. Mesela يقول الله تعالى في الآية 256 من سورة البقرة لا إكراه في الدين. Allahü Teala Bakara suresinin 256. ayetinde diyor ki dinde zorlamanın hiçbir şekli olmaz. Lakin bisebep vücud hadis يقول مروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه حرفت الآية. Şimdi o okuduğu hadisin Resulullah'a ait olmasına imkan ve ihtimal yok ama herkes kabul eder. En makbul hadis kitaplarında da vardır. Güya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki kim dinini değiştirirse onu öldürün. Şimdi mesela Mekkeli müşrik Müslüman olduğu zaman dinini değiştirmiş oluyor mu? Ne yapmak lazım? Bir de Hristiyan Müslüman olduğu zaman ne yapmak lazım? Yani bak yalan söylemek çok zordur. Bak ifadeyi bile düzgün kuramamışlar. Evet. Yani ayet diyor dinde zorlama yok. Hum yekulun dine girmeden önce zorlama yok. Dine evet. Girdikten sonra artık zorlama var. Yani şimdi ayet diyor ki dinde zorlama yok. Yani dinin içine girdin. La ikrahe fiddin. Dinin içinde zorlama yoktur diyor. Ama diyor öbürler diyor ki dine girmede zorlama yok. Ya dine girmemiş adam o dinde sayılmaz ki. Şimdi ayeti tamamen tahrif ederek, anlamını kaydırarak efendim dine girinceye kadar zorlama yoktur ama girdikten sonra zorlama var. Yani asbahat al-hadis al-marwiya an-nabi aleyhissalatu vesselam hiye hakime ala'l-Kur'an. Yani diyor hadisler Kur'an üzerinde tam bir hakim rol oynuyor. Zaten onlar ne diyorlar? Sünnet-i kadiyetun aleyh-Kur'an. Yani şunu da söylerler yani Araplar. Sünnet Kur'an üzerindeki son sözü söyler. Yani son söz Kur'an'ın sünnetindir, Kur'an'ın değil. El müşkile lem yektefu fakat bis sünne, ihtara'u ba'd es sünne aydan masadir ukhra lid-din misl el-ijtihad ve'l-kıyas ve'l-istihsan. Yani diyor, sünnette de iktifa etmediler, başka kaynaklar uydurdular, icma, kıyas, istihsan diye. Asbah ed-din allazi ca'a min Allah vahid asbah adyan muhtelifa. Kul alim ve kul şeyh yetahaddas bi ra'yi muhtelif an'l-ahar ve asbah ed-din bila ma'na. Diyor ki Allah'ın tek dini artık farklı farklı dinler haline geldi. Şu halime göre başka, buna göre göre, buna baş göre başka, birbirlerine ters şeyler. Lizalik hal muslimin seyyi. Onun için Müslümanların hali böyle. Lennu el kitab beyn eydina lakin leysa fi hayatına. Evet, elimizde Kur'an-ı Kerim var ama hayatımızda yok. Yani el Kudüs muhtalla min 50 sene. Lakin el an Müslümanlar yuhavilun en yef'alu şey min ecl-i Kudüs. Eyn kanu khilal 50 sene. Diyor ki 50 senedir Kudüs işgal altında. Bugün Müslümanlar Kudüs için bir şeyler yapmaya çalışıyor. 50 yıldır neredeydiniz? Yani esas-ı müşkile leyset fil Kudüs fakat. Esas-ı müşkile Müslümanlar hum hecerul Kur'an. Yoksa problem Kudüs değil. Problem Müslümanlar. İşte bu cumartesi günü yapmış olduğumuz derse vaat edilmiş toprakları anlattık. Ya Allahü Teala Yahudiler o toprakları Müslüman olmadıkça vermeyeceğini söylüyor. O zaman biz Müslüman olalım da Cenab-ı Hak bize versin. İfe istemer hal ulema el keyfimize uydurmayalım dini. Biz dine uyarım. Dini kendimize uydurmayalım. İfe istemer hal ulema el muslimin kema huve aleyhi el yom yecib aleyhim en la yentazuru şey min Allah. Eğer Müslümanlar bu halde olurlarsa Allah'tan hiçbir şey beklememeleri gerekir. Hiçbir şey beklemesinler. Bu hallerini devam ettirmeye niyetliyseler ki hiç vazgeçmeye niyetli gözükmüyorlar. Hiçbir şey beklemesinler. Evet. Yani mesela أريد أن أعطي مثال عن كتاب الإمام الشافعي كتاب الرسالة. İmam Şafii'nin Er-Risale kitabından bir örnek vermek istiyorum diyor. يشرح معنى السنة في الكتاب. Bu kitapta sünnetin anlamını açıklıyor. يقول في الصفحة 79 منه. Evet, 709. sayfasında şöyle diyor. 79. sayfa. 79. 79. sayfa. Ve sünnetu Resulillah mübeyyinetun anillah ma'na ma arada. Resulullah'ın sünneti Allah'tan Allah'ın neyi kastettiğini açıklar. Tövbe estağfurullah. Allah kendi açıklayamıyor da Resulullah açıklıyor. Thumma qarrana al-hikmete biha bi kitabihi fa etba'aha iyyahu. Sonra diyor Allahü Teala hikmetini kitapla birlikte yaptı. Yani kitap ve hikmet diye geçiyor ayetlerde. İşte hikmeti kitaba tabi kıldı. Ve hâzâ lem yüc'al li ahad min halkihi gayr resûlih. Bu diyor, bakın bu gerçekten, bunu ben şahsen bunu İmam Şafii'nin yazmış olduğuna asla inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Onu inşallah önümüzdeki hafta anlatacağım Allah nasip ederse. Çünkü o kadar büyük yanlışlar ki, birazcık ilim sahibi olan bir adam böyle bir yanlışı yapamaz. Diyor ki, hikmeti Allah Muhammed Aleyhisselam'a has kıldı. Onun dışında hiç kimseye hikmet vermedi. Ya Kur'an-ı Kerim'de, yani Kur'an okuyan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bakara 259'da diyor ki Allah yutil hikmete men yeşe ve men yutil hikmete fakat utiye hayran ketira. Allahü Teala hikmeti tercih ettiği kişilere ya da gereken çalışmayı yapan kişilere verir, iki anlamda verilebilir. Kime de hikmet verilirse ona çok büyük hayırlar verilmiş olur. Lokman Aleyhisselam'ın nebi olmadığını herkes biliyor. Ve ateyna Lokman'a hikmet diyor. Ondan sonra Bakara 181'de Ali İmran 81'de ve idakadallahu mithakan nebiyyin, Allah nebilerden kesin söz aldı. Lema ateytüküm min kitabin ve hikmet. Size kitap ve hikmet veririm de ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. Sonra sizinle beraber olan, tasdik eden bir Resul gelirse diyor. Bütün nebilere veriyor mu? Ya bakın bu kadar açık bir şey varken şimdi hikmet diyeceksiniz sünnettir. Allah hikmeti Kur'an-ı Kerim'le birlikte zikretmiştir. Bu da Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamalarıdır. İşte bundan başkasına da yoktur diyeceksiniz. Bakın yalan üstüne yalan, görüyor musunuz? Onun için İmam Şafii söylemiş olamaz diyorum. İmam Şafii'yi kollamak için değil. Aklı başında olan bir adam böyle bir yalanı söylemez de ondan dolayı. Evet. Fil aya fela ve rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima şecere beynehum thumma la yecidu fi enfusihim haracan mimma kadayta ve yusallimu teslima. Bir de Nisa suresinin 65. ayetinde delil getirmiş. Fela ve rabbika la yu'minun. İşte Rabbine yemin olsun ki bunlar inanmış olmazlar. Hatta yuhakkimuka fima şecere beynehum. Aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem kılıncaya kadar ثُمَّ لَا يَجُوا فِي اَمْسِيُمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتْ. Vermiş olduğun karardan dolayı işlerinde bir sıkıntı bulmadan uymadıkça اُوْسَلِّمُ تَسْلِيمَ, tam olarak teslim olmadıkça mümin olmuş olmazlar. يَقُولْ اِمَامِ الشَّافِعِينَ هَذَا الْقَضَى سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ لَا حُكْمٌ مَنْصُوصٌ فِي الْقُرْآنِ. Bu karar diyor Resulullah'ın sünnetidir. Kur'an-ı Kerim'in hükmü değildir. Bu Kur'an'ın ayetini okuyorsun orada. Evet. Yani اذا استمر فهم السنه بهذا الشكل اصبح الدين بلا معنى. Yani böyle bir sünnet anlayışı dini anlamsız hale getiriyor. Kur'an-ı Kerim anlamsız hale getiriyor. Ya burada sonra bakın Kur'an elimizde Resulullah'tan yazılı olarak gelmiş şeydir. Mesela şimdi söz Resulullah'ın söz ve uygulamalarına sünnet diyorsunuz. Ebubekir radıyallahu anh zamanında 100 kadar hadis vardı. Sahabe ve tabi'in döneminde 500 kadar, tekrarlarla birlikte 1000. Şimdi ondan sonra bakıyorsun ki sahabe döneminde 500 tane ama şimdi bakıyorsun ki oho Ebu Hureyre'nin kaç bin tane hadisi var. Şimdi diyorum ben herhalde bunlar öldükten sonra dediler ki ya bu olmadı ya. Bir daha geri dönelim de gidip şu kalan hadisleri de bir rivayet edelim diye. Fakat ahir şey üstaz akul. نحن اليوم نستطيع أن نتحدث هنا في تركيا في الوقف في هذا الموضوع لكن في بلدان العرب لا أحد يستطيع أن يتحدث كما نتحدث هنا يعني. Bu çok önemli bir şey daha söylüyor. Elimizdeki nimetin kıymetini bilelim. Bak diyor biz bu vakıfta bu meseleleri çok güzel bir şekilde anlatıyoruz ama hiçbir Arap ülkesinde bu konular anlatılamaz bile diyor. Onun için Türkiye'nin de kıymetini bilelim yani bu açıdan. Allah'a şükür burada anlatabiliyoruz. لذلك يجب الاستفادة من هذا الشيء. Onun için buradan yararlanmak lazım. Gerçekten Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun. Yani bu şartlar değişmeden bu meseleleri bütün açıklığıyla millete anlatmak gerekir. şey değil problem. Mesela ben Suudi Arabistan'a ya da işte bir yere gittiğim zaman eskiden üniversitelerde konuşulduk. Şimdi üniversite değil, evlere gidiyoruz. Çünkü korkuyorlar hocalar üniversitelerde konuş. Ama son zamanlarda artık daha yanıma bile yaklaşmıyorlar. Aynen Türkiye'deki gibi. Evet, Allah yardımcımız olsun. Neyse, haftaya inşallah aynı ayetleri ama çok daha değişik açıdan şey yapacağız Allah nasip ederse.